בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות דרור חיים, חלק שני, הקלטה חמישית ואחרונה של הלכות נטילת ידיים, הלכה ו', מאות פי ח' עד סוף ההלכה. עוד פי ח', הלכות ברכת הפירות. זה בחינת אין מזמנין על הפירות, כי אין קבע לפירות רק ללחם העשוי מחמישה מינים, שרק הוא מסביע ומזין. כי כבר מבואר בהלכות ברכת המזון, שעיקר ברכת הזימון הוא בחינת התגלות הרצון, שמתגלה בעת האכילה דייקה על ידי כלליות בן ותלמיד, שהוא כלליות העולמות שזוכה כל אחד על ידי הדעת הקדוש של הצדיק הרועה האמיתי, שעוסק לקבץ את נדחי ישראל, שהם רחוקים מאוד מהשם יתברך, ולהשיבם אל הקדושה. אשר על כן עיקר ברכת הזימון, שהוא התגלות הרצון ביותר, וכשיש איזה קיבוץ מישראל לפחות שלושה. והעיקר שמתקבצין עשרה על שולחן אחד, שאז מזמנין בשם, אין שם היטב. ועל כן אין ברכת הזימון כי אם על הלחם לבד, אבל אין מזמנין על הפירות, כי אין קבע לפירות. כי זה ידוע, הוא כבר מבואר, כשטעם כל המאכלים וכוחם לחיות את האדם נמשך רק מהדת והחוכמה, שמשם כל החיות, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. וכפי חלקן ניצוצי הדת שהמשיך השם יתברך בכל מאכל ומאכל, כן יש בו כוח להחיות ולקיים את האדם, שעל ידי זה מתקשרות נפשו בגופו, שזה עיקר החיות, שזהו בחינת כלליות העולמות וכולי כנ"ל. ועל כן עיקר הלחם, עיקר הוא הלחם, שרק הוא מסביע ומזין את האדם. כי בהלחם מלובש עיקר כלליות הדעת, שהוא בחינת הרמזים הנ"ל. ועל כן בהלחם, אף על פי שאין מרגישים בו כל כך טעם מתיקות כמו בשאר פירות ומאכלים, אף על פי כן הוא עולה על כל המאכלים והוא עיקר כולם. כי כל בחינת מתיקות הדעת המלובש בכל הפירות והמאכלים כולם כלולים בהלחם, שבו נעלמים הרמזים הנ"ל, שהוא כלליות הדעת, ועל כן באמת בהלחם נעלמין כל הטעמים שבעולם וכנ"ל. ועל כן אין ברכת הזימון שהוא התגלות הערת הרצון ביותר כי אם על הלחם, כי עיקר הערת הרצון מתגלה ביותר על ידי הקיבוץ של ישראל, שעל ידי זה עיקר כלליות העולמות וכו'. וכמובן לאל שזהו בחינת אין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה. כל מה שמתקבצים קיבוץ אל ישראל עם קדוש ביותר ועוסקים לגדל ולקדש ולברך את שמו יתברך, נכללין העולמות יותר ויותר, וכמו כן מתגלה ומאיר הערת הרצון יותר ויותר. בעיקר הקיבוץ האמיתי הוא על ידי הרועי ישראל, שבו כלולים כל הצדיקים האמיתיים שבכל דור, שהוא עוסק לקבץ את ישראל כרועי עדרו יראה ובזרועו יקבץ וכוי וכנ"ל. כי הוא עוסק ביישובו של עולם שהוא להאיר הדעת בישראל, שזו בחינת משה רבנו שהיה רחמן אמיתי. והוא בחינת הצדיק האמת שבכל דור, כמו שמבואה בתחילת התורה שאנו עוסקים בה, שהקים מרחמה מנהגי מגן שם. ועיקר הקיבוץ הוא על ידי הרמזים שבדעת, שעל ידי זה עיקר הערת הדעת והשכל האמיתי בלב כל אחד ואחד מגדול ועד קטן בכל מקום ודרגה שהוא. שיתחזק איכשהו לשוב מכל המקומות רעים שרוצים לדחותו לשם חס ושלום, ולהפרידו מהקיבוץ הקדוש חס ושלום. לבל ישמע לשום תחייה שבעולם, רק יחזק ידו בהשם יתברך ויעמוד על רגליו בכל עוז, ויוחז עצמו בכל כוחו בהקיבוץ הקדוש של ישראל, שעל ידי זה לא ימות לעולם, כי אין אל כביר לא ימאס. וכל זה אי אפשר לבאר בפה, כי אם על ידי בחינת הרמזים הנ"ל, שהם בחינת נתיתי, עדי וכו' וכנ"ל. כי עיקר הקיבוץ וקיומם הוא על ידי הרמזים שהם בחינת ידיים, כמו שכתוב, היא נעשה אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי. של העתיד, שאז יאיר הדעת האמיתי גם בכל הגויים והעמים, והתקבצו כולם אל הקיבוץ הקדוש של ישראל, כמו שכתוב, כי אז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, וכמו שכתוב כי כולם ידעו אותי לכולה. וכל זה יאיר בהם על ידי בחינת הרמזים שבדעת שהם בחינת ידיים, בחינת כי נעשה אל הגויים ידי וכולה. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. ודרשו רבותינו ז"ל שבזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה על ידי הרמת ידיים, על ידי זה וגבר ישראל נגד עמלק. כי עיקר ההתגברות נגד קליפת עמלק, שהוא כלל הסתרא אחרא, כלל כל ההסתות והפיתויים והדחיות של עץ הרע וחילותיו, הוא על ידי הרמזים שהם בחינת הרמת ידי משה. שהוא הצדיק האמת הרואה האמיתי העוסק תמיד לקבץ נדחי ישראל על ידי זה וכנ"ל. כי בוודאי אי אפשר לדבר עם אלפים ורבבות נפשות באופן שישמע ויבין כל אחד עמקות חוכמתו לעומקה איך יתחזק, כי אם על ידי בחינת ידיים, שבחינת רמזים שמרמז להם ומקבצם על ידי זה. וכן אחר כך, וכל מה שעובר על כל אחד ואחד בפרטיות כל ימי חייו, צריך לשום ליבו היטב לרמזים, שיתחזק להישאר קבוע בתוך הקיבוץ, ולא ייפרד עצמו מהם איך שיהיה. שלא יהיה חס ושלום מאותן שנאמר עליהם, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. ודרשו רבותינו ז"ל, זה שנמנו חבריו לדבר מצווה וכו'. וכל שכן וכל שכן שלא יחלוק עליהם חס ושלום, שזהו בחינת אח נפשע מקריית עוז וכו', ודל מרעהו ייפרד. שעל ידי זה נופל חס ושלום לאלמא דפירודה, שזה עיקר כלל כל הפגמים כידוע. אבל כל זמן שהוא בתוך הכלל שמקבץ הרועה האמיתי, יש לו תקווה לעולם. פ"ט. וזה בחינת ראש השנה, שאז כל ישראל עוסקים בזה, שכל אחד טורח ומתייגע לבוא לקיבוץ הקדוש של ישראל, שזהו בחינת בתוך עמי אנוכי יושבת, הנאמר על ראש השנה כמו שמובא בזוהר הקדוש. ואפילו מכל הכפרים ומקומות הרחוקים מתקבצים אל המקום שיש קיבוץ מישראל. והעיקר כשזוכים לבוא לצדיקים האמיתיים, כאשר נוהגים כל ישראל לנסוע לצדיקים על ראש השנה. כי עיקר הקיבוץ וקיומו הוא על ידי הצדיק הרועה האמיתי בחינת משה כנ"ל. וזה בחינת תקיעת שופר, שהוא בחינת רמזים להתקבץ, בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים וכו'. וזה על ידי הרמזים, כי תקיעת שופר בחינת רמזים כמו שנאמר בעניין החצוצרות. שלימד אותם שיבינו הרמזים איך להתקבץ על ידי הקולות, כמו שכתוב, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות החונים קדמה, ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות וכו'. ואם באחת יתקעו ונקעלו אליך וכו'. נמצא שהיה להם רמזים איך להתקבץ על ידי סימני הקולות, וכן המנהג בכל תכסיסי מלחמות הגשמיות, שלמדו מישראל בסדר הדגלים כמובא בספורים. שעיקר קיבוצם על ידי סימנים מבחינת רמזים, כגון סימני הדגלים שלהם והקולות של חצוצרות וטופים וכו', שעל ידי זה יודעים איך להתנהג ולהיכן להתקבץ. וזו בחינת הדגלים הקדושים של ישראל. וכבר מבואר לאל מזה שהדגלים הם בחינת קיום הקיבוץ של ישראל, שצריכים כל אחד ואחד להאיר הדעת הקדוש ויראת שמיים בחברו כמו שמבואר שם. וכל זהו על ידי דגלים שהם בחינת רמזים כנ"ל, שמרימים דגל פלוני כדי שידעו כל אחד לאיכן לפנות ולילך וכו'. וזה בחינת אשרקה להם והקבצם. כי עיקר הקיבוץ וקיומם במלחמה הארוכה של זה העולם הוא על ידי הרמזים וכנ"ל. וזה בחינת שינוי הקולות של השופר, תשרת, תשת, תרת, כפי הרמזים. שהם עיקר הדת והמוחין שנמשכים על ידי השופר. ועיקר הרמזים שהם קיום הדת לנצח הוא על ידי התורה של הצדיק בחינת משה, שהוא בחינת ככל בשמיים ובארץ, שיכול להאיר בדרי מעלה ודרי מטה ולחוללם יחד. מחמת שחידושי תורתו הוא כלליות, כי נלקח משורש נפשות ישראל, שלוקחם ומקבצם יחד קודם הדרוש, בבחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי זה עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה, שהיא התורה. ועל כן נקראת תורה אמיתית כזאת עוז מבטחה. כי תורותיו ודבריו הקדושים חיים וקיימים וכולי לעד ולעולמי עולמים. והם מבטח עוז לכל המשים לב לדיבורי תורותיו ורמזיו להישאר קיים במלחמה בתוך הקיבוץ הקדוש בכל מה שיעבור עליו. שזהו בחינת מה שמבואר לאל על פסוק ומבני שכר יודעי בינה להיטים. לדעת מה יעשה ישראל וכולי עיין שם. צדיק. וזה בחינת החילוק שיש בין אכילת לחם לשאר פירות ומאכלים, שעיקר השביעה וחיות האדם וקיומו על ידי הלחם. אבל שאר פירות, אף שהם מחיין ומשיבין את הנפש, אבל הוא רק לפי שעה. בכל המאכלים, בכל עיקר מאכלם כראוי, הוא רק עם הלחם כידוע לכל. כי כל טעמי המאכלים וכוחם להחיות את האדם הוא על ידי הדעת כנ"ל. ויש חילוקים רבים בעניין הדעת לחוכמה, כי יש לימודים שיש בהם חוכמות גדולות וסברות והמצאות, אבל אינם מועילים אל התכלית כלל. ויש הרבה שמזיקים מאוד מאוד אל התכלית, כגון רוב הלימודים של החוכמות חיצוניות. כי אף על פי שיש בהם הרבה שנצרכים לעולם הזה לעניין מלאכות וכו', אבל אינם מועילים אל התכלית הנצחי. והרבה הרבה חוכמות שלהם מזיקים מאוד מאוד לכל העוסקים בהם והכרוכים אחריהם, כגון החקירות שלהם בעיונות שנקרא אצלם פילוסופיה אלוקות, שזה מזיק מאוד. כי באים לכפירות גדולות כמפורסם, כי אי אפשר להידע ממנו יתברך, כי אם על ידי תורת משה שבכתב ובעל פה, כפי מה שמפרשים לנו התנאים והמוראים וצדיקי אמת שבכל דור, כבר בכל הספרים הקדושים ובדברנו הרבה מזה. ומשם, בחוכמות ולימודים אלה נמשכים טעמי הפירות והמאכלים המזיקים מאוד לאדם, כגון המאכלים והמשקאות שהם סממוות או שאר המאכלים המזיקים. אבל גם בלימודים הקדושים של חוכמת התורה הקדושה יש כמה חילוקים, כי יש שלימודו בגסות כזה ובמוח פגום מקולקל כזה, והוא רחוק מצדיקים אמיתיים מאוד. עד רבה הוא חולק ומתנגד אליהם הרבה, עד שנאמר על לימודו לא זכה נעשית לו סם מוות, כמו שדרשו חכמנו ז"ל על פסוק וסמתם זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. ומלימודים כאלה נופלים הרבה בבאר שחת ללמוד חוכמות חיצוניות, כאשר מצוי בעוונותינו הרבים הרבה לומדי תורה שעסקו בלימודי חוכמות חיצוניות שניטעו כמו שניטעו רחמנא ליצלן, כמבואר הצעקות הגדולות והמראות על זה בכמה וכמה ספרים קדושים. אך אפילו העוסקים בחוכמות התורה ובפלפולה לשם שמיים, כי חדקות שבריחו בפלפולה, אף על פי כן אין זה עיקר התכלית, כי העיקר הוא לעסוק כשמה תעליבא דהילכתא, כמו שמצינו באקדמונים שנתרחקו מהפלפול של אבל, רק ירדו לעומק ההלכה לעסוק כשמה תעליבא דהילכתא. אבל אפילו העוסקים בזה באמת לשם שמיים, שבוודאי אשרי להם אשרי חלקם, אבל עדיין אין זה תכלית השלמות. כי עיקר תכלית השלמות הוא לימוד הקדוש שמביא לידי מעשים טובים ומידות ישרות, ולשוב מעבירות להציל את ישראל מהעוונות, שזה עיקר רחמנות על ישראל כנ"ל. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכמו שאנו מבקשים בכל יום, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, כי העיקר הוא הלימוד הקדוש שמכניס קיום התורה בישראל, והעיקר שתתקיים התורה והמצוות אצל כל אחד ואחד כל ימי חייו בכל מה שיעבור עליו. וזה עיקר לחמה של תורה, מבחינת לכו לחמו בלחמי. ומשם נמשך כוח הלחם שהוא עיקר הסביעה והסעודה. כי אין הסעודה נקראת אלא על שם הלחם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כוח הלחם נמשך מדעת הקדוש הזה שכלולים בו כל הרמזים, שעל ידי זה עיקר קיום הדעת בלב כל אחד. שעל ידי זה עיקר קיום הקיבוץ כנ"ל. שמשם כל הטעמים שבעולם שכלולים בלחם כנ"ל. ועל כן עיקר ברכת הזימון, שהוא עיקר הערת הרצון בשלמות יותר, הוא רק על הלחם, שהוא עיקר הקביעות סעודה, כי יש בו כוח להחיות את האדם ולקיימו כל ימי חייו. אבל אכילת הפירות ושאר מאכלים, אף על פי שיש בהם טעמים ערבים ומתוקים מאוד, שנמשכים מהדעת, שמשם כל הטעמים שבעולם כנ"ל, אבל כל טעמם ומתיקותם נמשך מהדעת של התורה שמחיה את האדם, רק לפי שעה. שנראה בחוש שאכילת פירות ושערי המאכלים אינם מסביעים את האדם, רק מחיין ומשיבים את הנפש לפי שעה. וזה בחינת הלימודים של התורה שמחיין את העולם באמת, אבל רק לפי שעה. ואף על פי שגם זה טוב מאוד, ויש שיכולים לחיות בזה כמה זמנים, אבל אין זה קיום כל בני אדם לנצח. כי עיקר הקיום לנצח הוא על ידי התורה הקדושה שמאירה בעולם. קיום התורה לדורות עולם. כמו משה רבנו עליו השלום שנאמר בו, וגם בך יאמינו לעולם. ועל כן אין מזמנין על הפירות, כי אין קבע לפירות, כי עיקר קביעות הקיבוץ על השולחן אשר לפני השם, שזהו ברכת הזימון, מבחינת תארת הרצון שנמשך מהרמזים, הוא על ידי בחינת אכילת לחם, שהיא בחינת נעמה דאורייתא, שהוא בחינת הלימוד המביא לידי מעשה המכניס קיום התורה לנצח כנל. אבל אכילת פירות אין בהם קביעות, כי אין מחיין רק לפי שעה, כי נמשכין מהלימוד הנ"ל שאין המחיין ומקיימין את העולם כי אם לפי שעה ולא לדורות. ועל כן אין מזמנין עליהם לבד. ועל כן כל אכילת הפירות ושארי המאכלים הוא רק עם הלחם שהוא עיקר הסעודה. כי כשמצטרפין עם הלחם, אזי דייקה יש להם כוח גדול להסביע ולהחיות את האדם כנראה בחוש. היינו, שכל הלימודים הנ"ל של התורה שהם מבחינת פירות, כל תיקונם בשלמות הוא כשמצטרפים מבחינת נעמה דאורייתא. דהיינו שמתקרבים לצדיק האמת ולתורתו הקדושה שהיא בחינת לחמה של תורה, שכלולים ונעלמים בה כל המטעמים של תורה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על משה רבנו עליו השלום, וכמה צדיקים שהיו יודעים כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, והכל כלול בתורתם הקדושה, בעיקר שתורתם מביאה לידי קיום התורה לנצח, ואז הוא עיקר תיקון כל הפירות והמאכלים, ואז הם מטעימים את הלחם ומחיין ומסביעין את האדם, היינו כנל. והבן היטב לדמות המשל הנמשל, כי באמת המשל והנמשל הכל אחד, כי חיות הלחם והפירות והמאכלים הכל מהתורה. ועל כן כפי שורשם בתורה, כן יש בהם כוח להחיות את האדם ולקיימו. וכמו כן תקנו רבותינו זה לברך ולזמן עליהם וכנל. צליבט. ועל כן מבואר בשולחן אורוך שלעיקר שלעניין צירוף לזימון מצטרף אפילו על ידי אכילת פירות ומאכלים, ואפילו להחולקים בזה בזימון שלושה, אבל בזימון עשרה הכל מודים שמצטרפים על ידי כל דבר מאכל. היינו כנל, כי לעניין צירוף אל הקיבוץ הקדוש יכול להצטרף אפילו על ידי פירות ושארי מאכלים, כי אם בחינת הלחם שעיקר הסביעה והקיום הכל מצטרף לטובה וכנל. אך בזימון שלושה יש פלוגתא מחמת שאין שם עדיין בהתחלת הקיבוץ קיים שניים שאוכלים לחם ביחד, ורוצים לצרף השלישי לזמן בשלושה על ידי אכילת פירות. על כן יש דעות שאינו מצטרף, כי אין כוח לצרפו מחמת שהם בעצמם אינם בכלל קיבוץ, כי הקיבוץ הפחות הוא על כל פנים שלושה שהם בחינת שלוש קדושות כנל, לעניין זימון קדושה, שלושה. אבל בקיבוץ עשרה שיש כבר רובה דמינקר שהם שבעה אוכלי פת, אז בוודאי מצטרף עמהם שלושה אפילו על ידי פירות, מאחר שכבר יש קיבוץ של השבעה אוכלי פת. על כן בוודאי מצטרפין עמהם על ידי פירות, כי על ידי בחינת הלימוד הקדוש שהוא קיום התורה, שהוא בחינת לחם של תורה, על ידי זה מצטרפין ונתקנין כל המאכלים, ויש בהם כוח להסביע את האדם על שיעיר שם מערת הרצון ביותר, שזהו בחינת ברכת הזימון בעשרה וכנל. צדיק ג' וזה בחינת מנהג ישראל, שאוכלים בראש השונה לחם עם דבש, כי תובלין פרוסת המויצי בדבש, כי עיקר האכילה של האדם צריך שתהיה רק לחם ממלח, כי כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל. כי באמת בלחם ומלח כלולים כל הטעמים וכל המתיקות של כל הפירות וכל המאכלים שבעולם, וכמבואר לאל מזה. כי הלחם שורשו וחיותו מבחינת הרמזים של הדעת, שעיקר הוא כלל כל טוב טעם הדעת, שמשם טעמי כל הפירות וכו' וכנל. כי באמת צריך האדם למעט בתאוות הטבע. וכמו שכתב בחרוזים שלו, זיכרונו לברכה, נאכל לבד לקיום גופנו ונמעט תאוות טבענו. וכמו שכתוב במשנה, ב-48 דברים שהתורה נקנית בהם במיעוט תענוג. כי הצדיקים הגמורים משברים תאוות אכילה לגמרי, ובפרט גדולי מובחרי הצדיקים ששיברו תאוות האכילה בתכלית, עד שזכו שלא נהנו מאכילתם אפילו כחוט השערה, רק זכו לבחינת צדיק אוכל לסובע נפשו, בחינת והסביע בצחצחות נפשך אשרי להם, וכמובן בתורה תקעו ב'. ועל כן באמת זכו לחיות חיים טובים על ידי אכילתם לחם ומים. כמו שכתוב בסיפור מסיאס, במעשה של היום השני, בעניין אחרי שהיה חי חיים טובים על ידי שהיה אוכל לחם ומים וכו'. אבל גם שערי הקשרים הרוצים ללך בדרך התורה צריכים על כל פנים להרגיל עצמם ללכת בעקבותם, ועל כל פנים צריכים למעט באכילת הפירות ושאר מאכלים, בעיקר מאכלו יפת במלח שהיא דרכה של תורה, כי באמת יכולים להרגיש בהלחם טעם של כל המאכלים שכלולים בו. וכמו שגם באנשים מגסים יש שמתענגים מאכילת לחם ומים יותר מהשרים שאוכלים מעדני מלחים, והם באמת בעלי כוח ובעלי קומה יותר מהשרים, מכל שכן בקדושת ישראל והתורה שיכולים להרגיל עצמו להחיות עצמו בלחם ומים עד שירגיש בו כל הטעמים, כמו שמובן במעשה של החכם והתם, שעל כל מאכל שרצה לאכול ציווה להביא לו חתיכת לחם ושיבח מאוד המאכל ההוא כאילו אוכלו ממש. כי באמס כן הדובו שבהלחם נעלמים בו כל טעמי כל המאכלים, ואם ירצה יוכל להרגיש בו כל הטעמים של כל הפירות בחנל. וכן מובא בזוהר הקדוש ששביעת האדם תלוי ברצונו, וכמו שהיית שם וראות עד סוב רעשיו יילווה. וכן הוא לעניין טעמי המאכלים שתלוי ברצונו, שאם ירצה להסתפק בלחם יוכל להרגיש בו כל הטעמים שירצה. וזה בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כי המן היה בו כל הטעמים שרצה האדם. אבל כפי המובן בתורה הוא שגם אז היה להם בחירה ברצונם הזה, כי הרשעים שביזו את המן לא היו רוצים להרגיש בו כל הטעמים, על כן ביזו אותו ואמרו בנפשנו קצה בלחם הקלוקל וכן הרבה. ועל כן באמת נאמר ויענך ויעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת וכו'. המאכילך מן במדבר למען ענותך ולמען עשותך וכו'. וכן כתיב הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען הנסנו אלך בתורתי אם לא וכו'. וכן עוד בכמה פסוקים נאמר שאכילת המן הייתה ניסיון, היינו כנל. והוא עניין שאמור רבותינו זל על זה אין עוד אומר רואה ואוכל לאין או רואה ואוכל, היינו שהחולקים על המן רצו שיראו דייקה בעיניהם כל המאכלים מוכנים ומסודרים לפניהם ולאוכלם, ולא רצו לאכול המן ברצון טוב ולהרגיש בו כל הטעמים, ומאחר שלא רצו להרגיש בוודאי לא הרגישו, ועל כן ביזו אותו וחטאו בזה הרבה, שזהו החטא של המתעוננים המבקשים טוענה לפרוש מן המקום, שעל ידי זה מתו הרבה וקראו למקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים וכו'. אבל גם עתה נעשה בזה הרבה אצל כל אדם הרוצה ללך בדרכה של תורה וכנ"ל, ועל כן בשעת ברכת המוציא צריכים לטבול פרוסת המוציא במלח דייקה, כי זה עיקר האכילה והשביעה ושם כל הטעמים וכו' כנ"ל. סדידלת. אבל בראש השנה מטבילים פרוסת המוציא בדבש, לרמז שאנו מתקנין עתה חטא אדם הראשון שהיה ביום זה, שעיקר חטאו היה באכילה שאכל מעץ הדעת, וכן חטאי כל בני אדם שצריכים לתקן עתה בראש השנה שהוא ראשון לעשרת ימי תשובה. ואנו מרמזים שבכוח הצדיקים אנו מתקנים כל החטאים וזוכים לתשובה שלמה, שזוכים להמתיק ולתקן תוקף הגבורות שהן בחינת דבש כמובן בקבונס, עד שהדבש הוא בבחינת המן שנאמר בו וטעמו כצפיחית בדבש, שהיה בו כל מתיקות הטעמים, כי כלל כל המתיקות שבכל הפירות המאכלים הוא מבחינת דבש כנל. ואנו אוכלים פרוסת המוצי עם דבש הזה להורות שתקוותנו לזכות לבחינת הנל, לאכול הלחם בבחינת מן, להרגיש בו כל מתיקות הטעמים שבעולם שהם מבחינת דבש כנל. כי באמת בלחם נעלמים כל הטעמים שבעולם, כחיותו מהרמזים שבדעת האמיתי של הצדיקים שהוא קיום התורה לנצח וכו' כנ"ל, שבו כלולים כל הטעמים של כל השכליות והחוכמות שבעולם וכו' וכנ"ל. צד יאי, כי עיקר חטא אדם הראשון היה בעניין זה שנמשך אחר ערבות והמתיקות של עץ הדעת, שהוא תאוות הגוף, שהוא בעצמו בחינת חוכמות חיצוניות של זה העולם שיש בהם מתיקות השכל, אבל הוא שלא להועיל אל התכלית הנצחי, עד רבה, מזיק הרבה וכנ"ל. וכפורש בתורה כמו שכתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל. היינו כנ"ל. כי טעם השכל וטעם האכילה הם בחינה אחת. כי שורש טעם של המאכל נמשך מהדעת כנ"ל. ועל כן כפי האכילה כן נמשך הדעת. והשם יתברך הזהיר את האדם שלא לאכול מעץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כי זה המאכל אינו מביא חיים הנמשכים בחוכמה אמיתית שהוא בחינת החוכמה תחיה. רק הוא נמשך משכליות חיצוניים שנראים מתוקים בתחילתם ואחריתם דרכי מוות. שזהו בחינת כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. כי הם בחינה אחת, כי טעם מאכל של העץ וטעם השכל הנמשך משם הכל אחד וכולם הם רק תאוות עולם הזה. והנחש שהיה ערום מכל, פיקח להרע מאוד, הסיתם על זה. כמו שכתוב, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים וכו'. שזהו בחינת המעשה הרע נעשה תחת השמש עתה בדורות האלו, שמתפשטים בחוכמות חיצוניות שנמשכים מזוהמת הנחש, שהחכמים שלהם משוקעים בכל התאוות שבעולם. ומפתים ומסיתים להיות כרוך אחר מתיקות השכל של אלו החוכמות, שהם בחינת מתיקות המאכלים המזיקים המביאים מיטה לעולם וכנ"ל. שעל זה נאמר כי נופת תיטופנה שפתי זרה, וחלק משמן חיכה ואחריתה מרק אל הענה. שזה נאמר על חוכמות חיצוניות כמו שפרשו רבותינו זל שם. שזהו בחינת כי טוב למאכל ונחמד להשכיל כי הכל אחד. כי כל חוכמתם נמשך מתאוות. כי כמו שיש להם תאווה לאכילה ושארי תאוות, כן יש להם תאוות רעות לחוכמתם הרע. וזהו שאמר להם הנחש והייתם כאלוקים, זהו ממש מה שמבואר בספריהם, שעל ידי חוכמות שלהם יכולים לבוא אל התכלית שלהם, שהוא לבוא אל תכלית חוכמות שלהם וכו'. שהוא אצלם שנכלל נפשם באלוקים, שהוא השכל הפועל, כמובן בספריהם. וכמו שצועקים מראה על זה כמה ספרים קדושים כמו בספר עבודת הקודש וכו', או בשלה הקדוש, וכמו שמבואר מזה בליקוד את עניינה. אבל אנו מוזרים על כל זה, ועל כן אנו מוזרים שיהיה כל אכילתנו על פי התורה, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי, וכמו שפרש רשי שם, כל מאכלי על פיך. כי אנו צריכים לאכול כל המאכלים בקדושה על פי התורה ולברך על כל דבר תחילה וסוף, כדי שנזכה על ידי האכילה לקבל חיות שהוא שכל דקדושה, שעיקר השכל הוא חוכמות התורה הקדושה, שעיקרה הוא הלימוד המביא לידי מעשה, לידי קיום התורה לנצח וכנ"ל. ועל כן עיקר האכילה צריך להיות לחם ומלח כנ"ל, כי שורשם נמשכים מלימוד הקדוש הזה, ובו כלולים כל הלימודים שבעולם שהם בחינת כל טעמי הפירות והמאכלים שבעולם וכנ"ל. אבל עכשיו בראש השנה צריכים לזכות לתשובה, להפוך הכל לטובה בכוח הצדיקי אמת שפרשו עצמם מכל תאוות העולם הזה לגמרי. ועל כן אוכלים לחם עם דבש בברכת המויצי, להורות שאנו מצפים לזכות לשנה טובה ומתוקה, שהוא לזכות לתשובה ומעשים טובים שהוא עיקר הטוב, שנזכה שיהיה נכלל הדבש בהלחם, שנזכה להרגיש כל מתיקות הטעמים שבעולם שהם בחינת דבש, להרגיש כולם בתוך אכילת לחם, שזהו בחינת אכילת המן, שזהו בחינת שופר, שהוא בחינת קבלת התורה, שמזכירים בראש השנה בחינת התן נגלטה וכו'. כי לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן וכו' כנ"ל. ועל כן מבואר בכוונס האריז"ל, שדבש מרומז בשין וו של שופר שעולה דבש, ועם היד האוחזת בשופר הוא שח, ועל ידי זה המתקת הדינים. ועל פי דרכנו מרומז בזה עניין הנ"ל, שעיקר התיקון על ידי הרמזים של הדעת וכנ"ל, ששם כלולים כל הטעמים שבעולם שהם בחינת דבש, וזה בחינת היד האוחזת בשופר שהוא בחינת רמזים, בחינת נטיתי ידי כנ"ל, והיא מתקנת את הדבש, כי עיקר תיקון כל המתיקות המדומה של זה העולם, הוא על ידי הרמזים כנ"ל, שעל ידי זה מבינים להרגיל עצמו לפרוש ממנו להסתפק במיעוט. בבחינת דבש מצאת יכול דייקה פן תסבענו והכאותו. עד שיזכה שיקללו כל הטעמים בעליכם, וכמו כן ונכללים כל הטעמים של כל מיני שכל בשכל האמיתי, שהוא השכל של קיום התורה, שיהיה כל חוכמתו ושכלו רק להבין עצות שיביאו לידי קיום התורה לנצח, שזהו בחינת ראשית חוכמה יראת השם שכל טוב לכל עושיהם. וכתיב, הן יראת השם היא חוכמה וכו'. וכל זהו בחינת היד האוחזת בשופר וכנ"ל, כי גם קולות השופר הם בחינת רמזים הנ"ל וכנ"ל. צדיביו, כי בראש השון אז עיקר הקיבוץ הקדוש שמתקבצים כל ישראל בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והעיקר מה שמתקבצים אצל הצדיקי אמת שהם בחינת משה, שהוא עיקר הרועה האמיתי המקבץ נדחי ישראל וכו' כנ"ל, שמתורתו הקדושה נמשכים כל הרמזים של הדעת הקדוש שמרמזים לכל אדם בכל מקום ודרגה שהוא, ואפילו בתכלית הירידה חס ושלום, שמרמז לו שם גם כן רמזים לשוב משם, ועל כל פנים שלא ישתקע יותר חס ושלום. ועל כן אז בראש השנה מאירין הרמזים ביותר, כי על ידי זה עיקר התשובה שזוכים בראש השנה על ידי שמצטרפים אל הקיבוץ הקדוש על ידי הרמזים וכנ"ל. ועל כן מנהג ישראל תורה שאוכלין אז פרוסת המוציא לחם עם דבש, כי אז בכוח הצדיקים הנ"ל נכלל כל מיני מתיקות שהוא בחינת דבש בתוך הלחם, שזהו בחינת שכל מיני טעמי הדעת נכללים בעיקר הדעת שהוא הדעת של קיום התורה לנצח, שזהו בחינת טוב טעם ודעת למדני שאומרים קודם השופר וכנ"ל. צד זין, זהו בחינת ככל שרו וכל דבר שלא תקטיעו ממנו אישה להשם קורבן ראשית תקריב אותם וכו'. כל קורבן מנחתך במלח תמלח וכו'. ופרש רש"י, ומה יש לך להביא מן השעור ומן הדבש קורבן ראשית, שהם שתי הלחם שבאים מן החמץ וביקורין הבאים מן הדבש וכו'. כי כל הקורבנות באים רק מצה, שהוא בחינת מן שהיו בו כל הטעמים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עוגה שהיא מצה שהוציאו מישראל ממצרים, טעמו בתא המן. כי כל הקורבנות באים לכפר על החטאים של הכלל או הפרט. בכל החטאים נמשכים מחטא אדם הראשון, שאז נמשך זוהמת הנחש על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת איסור חמץ כמובן. בחינת חימוץ המויח דסיטרא אחרא, שהוא חוכמות חיצוניות ומחשבות רעות וכו'. ומחמת זה אסור חמץ בפסח, כי אז צריכים לתאר ולזכך עצמנו מזוהמות מצרים, שהיינו שם בגלות שנמשך מחטא אדם הראשון כמובן. ועל כן אסור אז לחמץ, כי אי אפשר לבררו אז. על כן צריכים לאכול מצה שבחינת מן שהיו בו כל הטעמים, שבחינת הדעת של משה הרועה האמיתי כנ"ל. ורק בשביל של פסח שהיה בו קריאת ים סוף, שאז מאיר ביותר הדעת הנ"ל, שהוא בחינת זה הים גדול ורחב ידיים, שהם בחינת הרמזים, אז הותר לחמץ, כי אז יכולים לבררו ולתקנו לאכילת ישראל הידי שקיבלו אס ותתחילה, שהוא המצה שבחינת מן, שעל ידי זה יכולים לזכות אחר קריאת ים סוף, היינו אחר שביעי של פסח, לכל לחם חמץ בבחינת מן וכנ"ל. ובשבועות שהוא מתן תורה, שעל ידי זה עיקר התגלות הדעת של משה, שעל ידי זה עיקר כלליות העולמות, שעל ידי זה מאיר הרצון ביותר כנ"ל, על כן אז מביאים שתי הלחם במקדש מחמץ דייקה. כי אז מאיר הערת הרצון מאוד, על ידי הלחם חמץ דייקה שמביאים במקדש, על ידי הרמזים שנעלמים בהלחם. כי דייקה על ידי הרמזים לתקן הדעת עד שיכולים להחמיץ מוחו בקדושה להשיג מה שישיג על ידי זה. ואף על פי כן לא יצא חוץ לגבול חס ושלום כלל. ועל כן אז מביאים גם דבש שהוא בחינת כלל המתיקות שהוא הטעם של כל הפירות והמאכלים שנפגמו על ידי חטא אדם הראשון. ועתה נתקנו על ידי קבלת התורה עד שמאיר גם בהם נערת הרצון, ונכלל הדבש בהלחם שהוא בחינת קורבן ראשית תקריב אותם להשם בשבועות. כי הדבש שהוא כלל מתיקות הטעמים נכלל בהלחם שבו נעלמים כל הטעמים, כי שם נעלמים עיקר הרמזים וכו' וכנ"ל. ועל כן בראש השונה שאז חוזרין וממשיכין בחינת קבלת התורה שהייתה על ידי כל שופר, על כן אומרים אז אתה נגלית וכו'. על כן אז אוכלים לחם עם דבש ובחינת שעור ודבש שמביאים מהם קורבן ראשית בשבועות בזמן מתן תורה, שהוא כלליות העולמות וכו' כנ"ל. כי עתה נתקנו ונתבררו השעור והדבש ביותר, שיכולים לאוכלם בקדושה גם חוץ למקדש. כי עיקר התיקון של מתן תורה נמשך ביותר בראש השנה, כי אחר קבול הסתירה בשבועות קלקלו על ידי חטא העגל. והתיקון הוא במם ימים האחרונים מאלול ועד יום כיפור. והעיקר בראש השונה שאז התחלת עשרת ימי תשובה, ואז התחלת השנה, ואז הוא יום שנברא בו אדם הראשון וחטא ושב בתשובה, שעל ידי זה נקבע זה היום לדורות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן אז עוסקים הצדיקים בזה התיקון ביותר על ידי הקיבוץ של ישראל שמתקבצים עליהם וכנ"ל. ועל כן אוכלים אז כל אחד בביתו לחם ודבש, כי הדבש נכלל בהלחם וכו' וכנ"ל. וזה שנשמח לזה וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשפיט מלח ברית אלוקיך וכו'. שמפליג מאוד בשבח מעלת המלח שקראת עמו הוא ברית עולם. להורות ולהודיע שאף על פי שציווה להביא קורבן ראשית מסועו ודבש, אף על פי כן עיקר התיקון על ידי הברית מלח, שעל ידו עיקר התקשרות העולמות כנ"ל, וכל הטעמים נמשכים משם כנ"ל. ועל כן גם באכילת חול עיקר התיקון לאכול פת במלח שהיא דרכה של תורה. רק בשבועות לבד מביאים קורבן ראשית מסועו ודבש, וכן בראש השנה אוכלים פרוסת המוצי עם דבש מחמת שאז נתעורר כל השופר, שהוא בחינת מתן תורה וקיבוץ נידחין וכו' וכנ"ל. אבל עיקר התיקון על ידי בחינת ברית מלח עולם וכו' כנ"ל. ועל כן, על כל קורבנך תקריב מלח, וכן באכילת חול עיקר תיקון האכילה הוא פת במלח וכו' וכנ"ל. צדיק ח' וזה בחינת מה שפירות ארץ ישראל קודמין לברכה. כי שמה בסמי קדוש, שעל ידי זה עיקר הכלליות, שעל ידי זה עיקר הערת הרצון, שזה עיקר חשיבות המאכל וכנ"ל. זה בחינת מה שאמרו אבותינו זה על עניין שכל הקודם בפסוק מוקדם לברכה, שארץ בתרה הפסיקה עניין. ועל כן זיתים קודמין לסעורין ותמרים, שהם נקראים בפסוק זה דבש. הם קודמין לגפן שהם ענבים. נמצא שזיתים ותמרים הם נמשכים ונחשבים אחר חיטה ושעורה, שעושים מהם לחם. כי זה העיקר לכלול שמן ודבש בלחם של חמישה מינים שכלולים בחיטה ושעורה. כי המן שהיה בו כל הטעמים נקרא דבש, וכמו שכתוב, והיה טעמו כצפחית בדבש וכנ"ל. וכן נקרא שמן, כמו שכתוב, והיה טעמו כטעם לשד השמן. וכתיב, סולת ושמן ודבש שהחלתיך. כי שמן כלל כל השמנוניות, ודבש כלל כל המתיקות, שזהו כלל כל הטעמים שבפירות, וצריכים לחוללם כולם בלחם שהוא חיטה ושעורה כנ"ל. ועל כן זית שמן ודבש נמשכים ונחשבים אחר חיטה ושעורה. וייחד עליהם שבח הארץ בפרטיות על ידי ארץ בתרה ששיבח ארץ ישראל עמהם, שהוא ארץ זית שמן ודבש, כי הם כלל טעמי הפירות. כי הם בבחינת מן שנקרא על שמם וכו' וכנ"ל. ועל כן הם נמשכים ונחשבים אחר חיטה ושעורה שהם כלל החמשת מיני דגן שעושים מהם לחם וכנ"ל. והעיקר לתקן הדבש הוא עיקר מתיקות הטעמים, שדרכן של הנערים וחסרי הדעת להימשך אחריו. וזה מרומז במקרא זה שהתחיל בחיטה וסיים בדבש, כי סופו נעוץ בתחילתו. לרמז שעיקר תיקון המאכלים הוא בארץ ישראל, ששם כלליות העולמות כנ"ל, שעל ידי זה ניתקן חטא אדם הראשון שפגם באכילה ונמשך אחר בחינת מתיקות העץ הדעת שהוא בחינת דבש. כי על ידי קדושת ארץ ישראל, בחינת קדושת רמזי הדעת הקדוש הנ"ל, על ידי זה נכלל דבש בחיטה שהוא כלליות כל מתיקות הטעמים שהוא בחינת דבש, שנכלל בחיטה שהוא ראש וכלליות כל מיני לחם הנעשים מחמישה מיני דגן וכנ"ל. ועל כן כתיב בארץ ישראל שם בפרשה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם לא תחסר כל בה. ואית בספורים שפירושו ששם הלחם מותאם כל כך עד שאין אוכלין לחם מחמת מסכנות ועניות. וכן מבואר בדבריו ז"ל. היינו כנ"ל, ושם בארץ ישראל נכללים כל מתיקות הטעמים בהלחם, על כן שם אין אוכלים לחם במסכנות ועניות, כי שם בהלחם כלולים כל הטעמים שבעולם. וזה בחינת לא תחסר כל בה, שמרמז על הלחם בעצמו שהזכיר תחילה שלא תחסר כל בה, כי כל הטעמים שבעולם כלולים בה כנ"ל. צדיתת. והנה כל עניין ראש השונה ויום כיפר וסוכס וארבע מינים כבר מבואר הרבה מזה על פי התורה הנ"ל, כי מרחמם ינהגם בהלכות הקודמין. בהלכות סוכה הלכה ד' ובהלכות נדרים הלכה ד' עוד ח' ובהלכות חזקס מטלטלין הלכה ג' עוד ח'. אך עתה הסכנו לבאר שעיקר כל התיקונים נעשים בירח האיתנים, שהוא תשרה, על ידי מעלת הקיבוץ הקדוש, שמקשרים עצמם לצדיקי אמת שמבחינת משה, מבחינת הרועה האמיתי המקבצם, מבחינת ומשה היה רועה, שזהו מבחינת ראש השונה, מבחינת תקיעת שופר שמקבץ נידחים כנד. וכן ביום כיפר מפייסים זה את זה כדי שיהיה שלום בין כל ישראל, שזה עיקר קיום הקיבוץ, שלא יהיה ביניהם פירוד לבבות ומחלוקת חס ושלום שמארסים הקיבוץ חס ושלום. וזה בחינת סוכות שעושים אחר כך, בחינת סוכת שלום, בחינת ענני כבוד, ששם היו מקובצים כל 60 ריבון נפשות ישראל. והענני כבוד היו בזכות אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שזה עיקר קיום הקיבוץ וקדושתו, כדי להמשיך הדעת הקדוש הנעל שהוא כלליות העולמות, שהוא בחינת כהן וכולי כנל. וזה בחינת כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, לרמז על כלל נפשות ישראל שמתקבצים לתוך סוכת שלום, ועל כן נכנסים כל השבעה רועים לתוך הסוכה, כי הם בחינת כלל כל הרועים האמיתיים שבכל דור, שהם בחינת כרועה עדרו יראה בזרוע יקבץ תלעים וכולי, שהם עוסקים לקבץ כל הנידחים ולקיים הקיבוץ לדורות עולם וכנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זה על כל ישראל יוצאים בסוכה אחת, כי בחינת סוכה הוא בחינת אספה וקיבוץ של כל ישראל כנל. וזה בחינת וישמע כנעני מלך ערד, שהוא המלאק, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד ובא להילחם בישראל, כמו שאמרו אבותינו זה. כי עיקר מלחמת המלאק הוא עם החלושי כוח שבישראל, שהיה ערנן פולטן, בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והצדיק הרועה האמיתי, בבחינת משה, לוחם בשבילם, להצילם מבחינת קליפת המלאק וחילותיו ומדעותיהם הרעות, ולהכניסם ולאוספם לתוך הקיבוץ הקדוש המקופצים בתוך הענני כבוד, שהם בחינת סוכה. וכמובן בזוהר הקדוש, שמביא שם פרשת וישמע כנעני הנעל לעניין סוכה אין שם. כי משה הרועה האמיתי חוזר וממשיך ענני כבוד אפילו לאחר הסתלקות אהרון הכהן. כי באר, ענן ומן כולם חזרו בזכות משה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן עשה אז נחש נחושת, והיה עם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. ואמרו אבותינו ז"ל וכי נחש ממית או מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה היו מתרפין, ועם לאו היו נמוקים. וזה בחינת רמזים הנ"ל, כמו שמבואר לאל עניין והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכו', כי הם בחינה אחת כמובן במשנה ראש השונה שנסמכו שם יחד להורות שצריכים הכל להסתכל כלפי מעלה. היינו בחינת רמזים שבדעת הנ"ל, שהם עיקר הערת הדעת להתבונן בכל עת על ידי הרמזים הקדושים של הדעת הנ"ל, להתחזק, להישאר על עומדו וכולי כנ"ל. כי לפעמים יש שאין מועיל הרמזים של הרמת ידיו, וצריך עוד לעשות עובדה לזה, כמו מוישה, שעשה אז נחש נחושת שרמז להם עיר עשה עונש, שאל ישכחו שיש נחשים שרופים שהם עונשים קשים ומרים. על כן אתה מוכרח להסתכל כלפי מעלה, כי אין מקום לברוח מעונשיו הקשים והמרים גם בעולם הזה. מכל שכן לאחר מיתה בגיהנום וחפקלה וגלגולים וכו' לרחמנה ליצלן. כי אם להסתכל אליו ידבח ולשאת עיניו למרום תמיד, בבחינת אליך נשאתי את עיניי. וכמו שרמז לנו האדמו"ר ז"ל ואמר שעיקר הוא יראת העונש, אף על פי שכתוב בספורים שצריכים די כעיר עשרוי ממוס, אבל באמת הלוואי שנזכה להינצל ממה שצריכים להינצל על ידי יראת העונש. וכן שמענו בשם כמה צדיקים גדולים שאמרו שהעיקר הוא יראת העונש. ורמז לנו אז היטב היטב כמה וכמה צריכים להתיירא ולפחוד מיראת העונש. וזה בחינת נחש הנחושת שעשה משה, ורמז להם על ידי זה להסתכל כלפי מעלה היינו על ידי יראת העונש וכנ"ל, כי העיקר הוא הרמזים האמיתיים וכנ"ל. ועל ידי זה לחם משה בחינת הצדיק האמת מלחמת עמלק להציל חלושי הכוח, שלא יהיו נפרדים מתוך הקיבוץ הקדוש, מתוך ענני כבוד. זהו בחינת סוכה שהוא בחינת ענני כבוד כנ"ל. סוגריים, כי עניין הנחש נחושת נסתבב על ידי מלחמת עמלק, כמובן בפירוש רשי שם ופרש הסקב על פסוק ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן נוסרה וכו', שכיוון שבאה להם מלחמה זאת של מלחמת עמלק, חזרו לאחוריהם, ואז עשה משה נחש נחושת וכו'. קוף. ועל כן מצוות הקהל היא בסוכות, כי אז עיקר זמן הקיבוץ הנ"ל. ועל כן בפרשת וילך, שמדבר שם לסוף הסתלקות משה ביום האחרון, שאז הוכיחה מאוד על שעתידין לחטוא ויחרב בבית המקדש, כמו שמבואר שם באלו הפרשיות, על כן ציווה להם אז מצוות הקהל לרמז שכל התיקון על ידי בחינת הקהל, שהוא כשיקהלו והתקבצו הרבה מישראל לעסוק בעבודת השם ולהתקרב לצדיקי אמת, שהם בחינת משה, שזהו בחינת מצוות הקהל שהיה בבית המקדש, כי כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וכן בסוף אמר, הקהילו אלי את כל ראשי שבטיכם וזקניכם. וכן יעקב קודם אותו אמר, יקבצו ושימו בני יעקב וכו' לאורות, שעיקר התיקון באחרית הימים הוא על ידי הקהילה והקיבוץ יחד אל הרועה האמיתי, שהוא בחינת משה וחנן. ועל כן מפטירים בסוכות, אז יקהל שלמה. ויקהלו אל המלך שלמה בחג, כי אז עיקר תיקון הקיבוץ וקיומו כנ"ל. ועל כן קוראין אז קהלת שמדבר הרבה מהבל העולם, שכל העולם הבל הבלים. ונקרא קהלת על שם ישעיה, שלמה אומר כל דבריו בהקהל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי על ידי הקיבוץ שנקהלים ונקבצים הרבה נפשות ישראל יחד, יכולים להודיע ולהכניס בלב יותר שכל העולם הבל הבלים, מבחינת הבל הבלים, אמר קהלת. כי כל אחד היה יכול לטעות שיש איזה עולם הזה אצל אחד, אבל על ידי קהלת, דהיינו זה הצדיק האמת, שיש בו קבוצת החוכמה, כמו שפרש רשי על פסוק הבל הבלים, אמר קהלת, והוא מקבץ יחד כל בני אדם ומבין מה שנעשה עם כולם, הוא יכול להראות שהכל הבל, כי כל העולם מלא אגונות וכו'. כמו שכתוב שם, כי כל ימיו כעס ומחרובות, ושאין שום טוב בעולם כי אם לסור מרע ולעשות טוב, כמו שסיים, סוף דבר כל נשמע את האלוהים מרע ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. היינו כי אין שום אדם בעולם כי אם זה שמקיים זאת ליראה את השם ולשמור מצוותיו. כי מי שאין בו דעת האמיתי הזה אינו אדם כלל, כמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל. ועל כן, זה הצדיק שזכה לזה בשלמות, עליו נאמר כי זה כל האדם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא נברא כל העולם אלא בשביל זה ולצוות לזה, וכל באי עולם צריכים להתקבץ אליו ולקבל ממנו הדעת הקדוש האמיתי להתקרב להשם יתברך, וכל אחד כפי קירובו אליו הוא בכלל אדם, כי זה כל האדם כנ"ל. א. ועל כן עיקר מצוות סוכה הוא לאכול בסוכה, כמו שכתוב בשולחן אור, נהגו שאין מברכים כי אם בשעת אכילה, כי סוכה בחינת מקיפים, כמו שמבואר בקבונס, היינו בחינת מחיצות המקיפים המבוארים שם בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, עתידין צדיקין שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת, שזהו בחינת טהרת הרצון בשעת האכילה כמו שמבואר שם. ועל כן צריכים לאכול בסוכה, ואז די כמברכים להישב בסוכה, כי עיקר מצוות סוכה לזכות להארת הרצון הנ"ל בשעת האכילה, שזהו בחינת טהרת המקיפין הנ"ל, בחינת כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כן, שזהו בחינת מחיצות הסוכה כנ"ל, ועיקר הארת הרצון בשעת האכילה הוא על ידי שהמלכות עולה עם כל הביטחונות ומקבל את הפרנסה מהידיים שהם הרמזים שבים החוכמה וכו'. וזה בחינת הארבעה מינים שנוטלים בידיים בסוכות ומנענעים בהם לכל צד, שכל זו בחינת רמזים שהם בחינת ידיים כנ"ל, וכמובן מזה בהלכות הקודמים הנ"ל. והעיקר מרמזים לכל אחד שלא יתייאש, רק ישתדל להיות נכלל בתוך הקיבוץ הקדוש ששואבין מימי הדעת ממעייני הישועה. כי ארבעה מינים שמרמזים מכל הכיתות שיש בישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהאתרוג יש בו טעם וריח וכו', עד אדר ונחל שאין בהם לא טעם ולא ריח, ועוקדים כולם יחד, שזה בחינת ואגודתו על ארץ יסדה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי זה נכללים גם הפושעי ישראל בחינת ערבי נחל בתוך הקיבוץ הקדוש, ונתקנים גם כן, כי כל המחובר לטהור, טהור. ועל כן עוסקים ביותר בסוכות בערבי נחל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מרוביות של ערבה היו מביאים וכו', ובפרט בהושענא רבה. כי עיקר היגיעה הוא בחינת בשביל הרבה נחל, כדי לעורר אותם גם כן שיתחברו ויתקבצו אל הקיבוץ הקדוש, כי זה כל תיקונם וכנ"ל. ועם האגודה הזאת מתפללים על פרנסה, כי עיקר הפרנסה מקבלים על ידי הביטחונות שמקבץ המלכות, ועולה ומקבל הפרנסה מהידיים שהם הרמזים כמו שמבואר שם. שזהו בחינת ארבעה מינים שנוטלים בידיים כנ"ל ועיין בהלכות הקודמין הנ"ל. ק"ב. ועל כן סוכות נקרא חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל. וזהו בעצמו בחינת האספה והקיבוץ של נפשות ישראל שמתאספין אז בתוך סוכת שלום, בתוך ענני כבוד כנ"ל. כי כבר מבואר שכל הטעמים של כל המאכלים נמשכים מהדעת, שהוא התורה, שנמשכת על ידי קיבוץ נפשות ישראל כנ"ל. ועיקר הוא הלחם ששם כל הטעמים כנ"ל. ועל כן עיקר מצוות אכילה בסוכה הוא אכילת לחם. כי פירות מותר לאכול חוץ לסוכה, כי אין בהם קביעות סעודה, כמבואר בשולחן ערוך. ועיקר חיוב סוכה הוא באכילת לחם. ואז די כמברכין להישב בסוכה, כי עיקר קיבוץ כל הטעמים של כל הפירות וכל המאכלים הוא בהלחם כנ"ל. ועל כן בסוכות, שאז עיקר תיקון הקיבוץ והשפה של נפשות ישראל כנ"ל, על כן אז זה תיקון כל המאכלים מבחינת חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל. היינו שאוספים טעם כל המאכלים לתוך הסוכה ששם האספה והקיבוץ של נפשות ישראל. ועיקר אספת כל המאכלים הוא הלחם, שהוא עיקר המאכלים. כי לשם נאספים כל טעמי המאכלים בבחינת מן הנ"ל. עד שנזכה על ידי האכילה להרת הרצון המופלג בשעת האכילה דייקה. שזהו בחינת מצוות אכילה בסוכה וכנ"ל. וכל זה זוכין על ידי הדעת הנ"ל שהוא כלליות העולמות שהוא נמשך על ידי האספה והקיבוץ של ישראל וכנ"ל. נמצא שאספת וקיבוץ נפשות ישראל, שעל ידי זה נמשך הדעת הנ"ל, ואספת כל המאכלים הם בחינה אחת, וכל זה זוכין בסוכות על ידי כל התיקונים שהמשכנו בראש השונה ביום הכיפורים כנ"ל. ק"ג. זה בחינת שמיני עצרת, שאז גמר התיקון של ראש השונה ביום כיפר וסוכס, וכמו שמבואר בכוונס האריזל. ועל כן נקרא עצרת לשון אספה. כי עיקר כלל התיקונים שהמשכנו מראש השנה עד שמיני עצרת הוא בחינת תיקון הקיבוץ והאספה של נפשות ישראל, שהצדיקים האמיתיים, בחינת רועי ישראל, מתייגעין בזה ביותר בכל חודש תשרה, מראש השנה עד שמיני עצרת, לאסוף ולקבץ את כל נדחי ישראל, שכולם ישובו להשם מטבח באמת ויעמדו על עומדם, באופן שיתקיים הקיבוץ הקדוש לדורות עולם. שבזה תלוי כל הגאולה שלמה בבחינת בוני ישראל, השם נדחי ישראל יכנס. וכן מפטירין בכל תענית ציבור שהוא בחינת תשובה, נאום השם מקבץ נדחי ישראל עוד הקבץ עליו לנקבציו. ועיקר זה התיקון נעשה בראש השונה על ידי תקיעת שופר, בחינת והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו' והנידחים וכו', והגמר הוא בשמיני עצרת, ועל כן נקרא עצרת לשון אספה וקיבוץ כנ"ל. ועל כן נוהגים לקרוא את כל אחד לעלות לתורה, כי זה כל עסקנו בחודש הזה לקבץ ולאסוף ולהעלות הכל אל התורה כנ"ל, שגמר תיקון זה נגמר בשמיני עצרת ושמחת תורה כנ"ל, ועל כן הכל עולין אז אל התורה וכנ"ל. ק"ד. וזה שהולכין על קברי צדיקים באלול, בפרט בערב ראש השונה וערב יום כיפר, כדי לזכות לפעול בבקשת סלחנה ביום כיפור, עד שנזכה לחנוכת הבית, שזה אי אפשר כי אם בכוח הצדיקים שנסתלקו, שזהו בחינת כי לא תעבור את הירדן הזה, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור וכו' וכנ"ל בעוד פי א'. עוד ק"ה, הלכות ברכת הריח. וזה בחינת ברכת הריח, שמברכים לפניו, אבל לאחריו אין צריך לברך כלום, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי עיקר כל ברכת הנהנים הוא בשביל לגלות ולהאיר בחינת הריח הטוב והנפלא, שהוא בחינת הארת הרצון המופלג שזוכין בשעת האכילה כנ"ל. כי הארת הרצון שזוכין בשעת האכילה, על ידי כלליות בן ותלמיד כנ"ל, זה זוכין על ידי היראה הקדושה הניגשת ובאה אל האדם בשעת האכילה, כמו שמבואר בליקוט התניאנה בסימן ע"ז על פסוק לעת האוכל גוש יהלום וכו'. כי עיקר הרצון נמשך בשעת האכילה מחמת שהמלכות, שהיא מקור העירה, מקבל את הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה, כמו שמבואר שם בהתורה כי מרחמה מנהל שאנו עוסקים בעתה עיין שם. ועיקר כל הברכות האחרונות שמברכים אחר האכילה הוא בשביל זה, להמשיך העירה על עצמו, שעל ידי זה מאיר הרצון וכנל. כי ברכה ראשונה מברכים לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו, שהוא התגלות הדעת הקדוש הנ"ל. כי מברכים להשם יתברך ומודים שהוא יתברך הוציא הלחם מן הארץ, או בורא פרי העץ, וזה מגלין ומפרסמין שם כבוד מלכותו יתברך שהוא מלא כל העולם, והוא משגיח בכל עת, ובורא הכל לחם ופירות וכל המאכלים. שכל זו בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שהוא בחינת הדעת הנ"ל. ואחר כך אוכלין המאכל, ואז באה היראה אל האדם, שעל ידי זה זוכין להארת הרצון, משהו איש חיל וכו'. ובשביל זה נתקנו כל הברכות האחרונות, כדי להמשיך על עצמו היראה, שמשם כל הברכות וההודעות, בחינת יראת השם היא תתעלל, שעל ידי זה עיקר הארת הרצון כנ"ל. והיראה והרצון זה בחינת ריח, בחינת ועריכו ביראת השם, כמו שמבואר בדבריו זה על כמה פעמים. וזהו גם כן בחינת הרצון המופלג שהוא בחינת ריח, כי מגיע לרצון והשתוקקות נפלאה להשם מטבח, שאינו יודע כלל מה הוא רוצה, שזהו בחינת ריח טוב שאינו יודע, שהוא בחינת ריח טוב שאינו יודע כלל מה הוא רוצה, רק כמן דאר אחריך המובא בזוהר הקדוש, בחינת לריח שמניך טובים, שזה עיקר חיות הנשמה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עיקר קיבול השכר לעתיד לבוא, שהוא תלי סרנרי, הפרסמון הדחיה דיירתין צדיקה העתיד לבוא, שזהו בעצמו בחינת מרב טובך אשר צפנת ליראיך, שהוא בחינת הארת הרצון שזוכין היראים דייקה, כי יראה בחינת ריח, שעל ידי זה זוכין לרצון הטוב המופלג שהוא תכלית הריח טוב, שזהו בחינת ריח גן עדן, שהוא ריח הקורבונס שמחפרין העוונות שהם בחינת ריח רע, ועל ידי כוח הצדיק שממשיך דעת הנ"ל שמלוא כל הארץ כבודו, הוא מחזק הכל לשוב ולהתקרב להשם מטבח מכל מקום שהוא. על ידי זה ממשיך בחינת סלחנה של יום כיפור, שעל ידי זה נתאפחין העוונות לזכויות ומעלין ריח טוב בבחינת נרדין נתן רחוק כמו שמובא במקום אחר. נמצא שעיקר ברכה האחרונה של המאכלים הוא בשביל המשכת הריח טוב שהוא עיקר המאכלים, כמו שמובא במקום אחר, שהוא בחינת המשכת העירה והרצון המופלג כנ"ל. על כן על הריח אין צריכים לבאר ברכה האחרונה, כי כל הנעתו הוא הריח, שהוא בחינת תיקון המאכלים, בחינת יראה ורצון כנ"ל. כי תכף שמגלין על ידי ברכה ראשונה שהשם יתברך ברא זה הריח טוב, תכף מאיר הריח טוב שהוא בחינת יראה ורצון שהוא עיקר התכלית. על כן בוודאי אין צריכים ברכה האחרונה וכנ"ל. ו. וזה בחינת מעלת ארץ ישראל, ששם עיקר כלליות העולמות, עיקר המשכת הדת הקדוש הנ"ל. שעל ידי זה עיקר הארת היראה והרצון, שכל זה זוכין בארץ ישראל וכנ"ל. כי עיקר ארץ ישראל הוא הבית המקדש, שנקרא הר המוריה על שם ריח הקטורת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ושם מקום היראה, כמו שכתוב, מה נורא המקום הזה. ושם עיקר הארת הרצון, בחינת תוכו רצוף אהבה וכנ"ל. וזה בחינת לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע, ופרש רש"י, ולא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו וכו'. היינו, כי מאחר שעיקר שלמות ארץ ישראל הוא ששם זוכין להארת הרצון המופלג הנ"ל, על כן לא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו, כדי שירצה וישתוקק ויתאווה יותר ויותר לבוא לשם. ועל ידי זה דייקה יזכה לבוא לשם ולקבל קדושת ארץ ישראל בשלמות. שעיקרה הוא הרצון וההשתוקקות להשם יתברך, שזהו בחינת כלל כל המניות שיש לכל אחד לדבר שבקדושה. וכל מה שהדבר שבקדושה גדול ביותר יש לו מניות יותר, הכל בשביל זה, מחמת שעיקר הקדושה לזכות לרצון שהוא עיקר התכלית כנ"ל. על כן מונעין אותו כל כך כדי שיהיה לו רצון חזק יותר, שעל ידי זה יזכה לדבר שבקדושה בשלמות, ולקבלו כראוי ברצון טוב ולהשתוקקות נפלא שזיכר התכלית. כי גם אחר כך כשבאים לארץ ישראל או לדבר שבקדושה, צריכים עוד להתגבר ברצונות טובים וחיסופים גדולים להשם יתברך, כי זה העיקר כנ"ל. ק"ז וזה ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, שיבטיחו על הבנים ועל הממון ועל השם. זה בחינת הדעת הקדוש הנעל שזוכין ביותר בארץ ישראל. כי בנים זה בחינת הערת בן ותלמיד הנעל, כי גם התלמידים קוראים בנים, ועל ידי הערת בן ותלמיד זוכין לפרנסה ועשירות כמו שמבואר שם. וזהו שבטיחו על הממון כמו שכתוב, ואברכך בממון. כי על ידי זה הדעת זוכין לממון ועשירות כנעל. וזהו והגדלה שמך זה בחינת תארת הרצון הנעל, שהוא בחינת לשמך ולזכריך תאוות נפש. בכל מה שמתגברים ברצונות טובים וכיסופים קדושים להשם יתברך, נכללים ביותר בשמו הקדוש, וכמו כן נגדל שמו בעולם, והכל משתוקקים ורוצים להיכלל בו ולהתקרב אליו. וזה בחינת ה שנתווסף על שמו, כמו שכתוב, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. כי אות ה הוא בחינת עתה כלילה דלת בה ממשותה, שזהו בחינת מה, שאין בו ממשות, רק תשוקה ורצון לבד, שזהו בחינת שם מה הקדוש, שהוא שם הוויה ברוך הוא. כי ה הוא בחינת רצון, בחינת מה, שזה זכה אברהם על ידי גודל רצונו וחיסופיו הטובים להשם יתברך, שעל ידי זה זכה לארץ ישראל ולהגדיל שמו וכו', כמו שמבואר בדבריו ז"ל, שעיקר העבודה של אברהם אבינו היה הרצון הטוב, כי הוא היה נדיב לב הראשון, כי לא היה אז עדיין תורה, וכל עבודתו היה רק רצון והשתוקקות וכיסופים טובים. וכן גם עתה אחר מתן תורה, העיקר הוא הרצון הטוב, וכמבואר בדברנו הרבה בזה. וראה זה העיר השם לעיניי בספר דברי הימים, שנקדקתי וראיתי, שכשמייחס שם המשוררים שעמדו על הדוכן מבני לוי, שהם גרשון קהת ומררי, שאינו מזכיר שם יעקב שהוא ישראל, כי אם בהמן המשורר, שהוא מבני קורח בן יצהר, שמייחסו עד בן לוי בן ישראל. אבל תכף באחיו, אסף, שאינו מבני קורח, אינו מייחסו כי אם עד גרשון בן לוי ולא הזכיר בן ישראל. וכן בבני מררי, אינו מייחס אותם כי אם עד בן מררי ולא לוי, ולא הזכיר שם גם כן שם ישראל. אתה הורית לדעת שכל זה מורה שעיקר מה שמזכיר שם ישראל בהימן המשורר שמזרע קורח, הוא רק מחמת תפילת יעקב אבינו שהתפלל בקהלה עמלת אחד כבודי, שלא ייזכר שמו על מחלוקת קורח, רק בייחוסו על הדוכן ייזכר שמו דייקה. היינו, ככל דברינו אלה המבוארים למעלה, שמה שנזכר שם יעקב בייחוסו על הדוכן, זה עיקר התיקון שפעל יעקב אבינו, שאף על פי שכוח יהיה חזק במחלוקתו, ויבטח על זרו שמשלשלת גדולה שעמדו ממנו, אף על פי כן לא יוכל לקלקל עד השורש העליון, כי עצם שורש הקדושה של יעקב אבינו בעצמו, לשם לא יוכל להגיע הפגם והקלקול. עד רבה, על ידי נקודת קדושת יעקב, ועל ידי זה יגמור השם ידבח כרצונו, שתהיה הנקודה מסתתרת בדרך נפלא, עד שבסוף יצאו ממנו השלשלת הגדולה, והכל בכוח קדושת יעקב וחנל, וכוח יהיה נשאר קרח מכאן ומכאן וחנל. ועל כן דייקה באמן המשורר מבני קורח נזכר הייחוס עד יעקב ישראל, אבל לא בבני גרשון ומררי, כי שם אין צריכין לזה. אבל אצל בני קורח שקלקל כל כך במחלוקתו, שם נזכר דייקה שם ישראל, כי זה עיקר התיקון, וזה פעל יעקב בתפילתו וחנל. ודבר אלוקינו יקום לעולם, כי אתה מרום לעולם השם.